تین چار پانچ سال اور ہو سکتے ہیں پی ایچ ڈی ہونے کے لیے. اس میں امتحان جو ہے وہ دیتا ہے, ٹیسٹ دیتا ہے, روزانہ کی حاضری ہوتی ہے. کہتے ہیں 75% حاضریاں ضروری ہیں جی, ٹیسٹوں کا پاس ہونا ضروری ہے جی, اور امتحانات میں حاضری ضروری ہے جی, آخر میں پھر امتحان دینا ہے. تو ساری محنت مشقت مجاہد حجاباد میں گزرتا ہے تب ڈگری ملتی ہے. تو بیت بھی ایک قسم کا داخلہ ہوتا ہے. کتاب جو اصلاح نفس ہے اس میں تین درجے, سلسلے کا درجہ اول, درجہ دوم, درجہ سوم. درجہ اول میں کچھ اعمال کرنے کے ہیں, کچھ پرہیزیں کرنے کی ہیں, اور کچھ کتابیں پڑھنے کی ہیں. درجہ دوم میں پھر اس طرح ہی کچھ اعمال کرنے کے ہیں, پرہیزیں کتابیں پڑھنے کی ہیں. درجہ سوم میں اس طرح کتابیں پڑھنے کی ہیں اور اعمال کرنے کے ہیں. تو یہ کتابچہ جو ہے یہ آدمی لے کر, کتابچہ نہیں مل رہا ہے تو دوسرے ساتھیوں سے پوچھ کر اس کی جو ہے تفصیلات پوچھ لے کہ یہ تین درجے, پہلا درجہ کیسے شروع کرنا ہے. تو یہ پہلے درجے میں ایک تو یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز جماعت سے آدمی پڑھے. ہر نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ, 3 دفعہ الحمد للہ, 4 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے, اور پوری ہمت کرے تو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 بار صبح, 100 بار شام پڑھ لیا کرے. اس پر جو ہے تو بہت اطمینان سکون سے پڑھے تو اس پر لگتا ہے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اور اگر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 10 کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے تو پھر 20-25 منٹ لگتے ہیں. تو اتنا مختصر تھا کہ اس کی ہمت کر لیا کرے, کیونکہ جس کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو پڑھا نا, اس کے بعد 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ استغفار, 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے. یہ جاری ذکر جو ہم نے کیا ہے اس پر کل 4-5 منٹ لگتے ہیں صبح کی نماز سے پہلے کا, اس کا بہترین وقت ہے. نہ اور صبح کی نماز کے بعد پڑھ کر اتنا زور کا ضرب لگانے کی ضرورت نہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں مسجد میں کریں تو ساتھیوں کو پھر آواز سے پریشانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے اتنے زور کے ضرب کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کانوں میں سن لیا بس اتنا ہی ضرب کافی ہوتی ہے. اتنی آواز اپنے کانوں کو سن لے اور بعد کے دوسرے آدمی سن سکتا ہو, تیسرے چوتھے نمبر کے آدمی کو پتہ بھی نہ چلے, اتنی ضرب بھی کافی ہوتی ہے. پھر دھیان کے ساتھ کہ لا الہ کے ساتھ اللہ کا خیر کا تعلق محبت دل سے نکل گئی, الا اللہ کے ساتھ جہاں لطیفہ قلب ہے اس جگہ پر اللہ کی محبت داخل ہو گئی. لا الہ الا اللہ 100 دفعہ الا اللہ, پھر یہ دھیان کرنا ہے کہ مسلسل ضرب اور چوٹ لگ رہی ہے اس جگہ پر اور اللہ کی محبت داخل ہو رہی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ حاضر ہے, ناظر ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. 100 دفعہ اللہ اللہ کہتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ اب یہ آواز یہاں قلب ہے وہاں سے نکل رہی ہے, زبان ساتھ ایسے ہی ہل رہی ہے. تو ایک 5 منٹ کی مشق ہوتی ہے, فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پہلے دفعہ بہتر ہمارے جاری ذکر ضرور کر لیا کریں, یا نماز کے بعد کی جو ترتیب بتا دی کر لیا کریں, 3 تسبیحات صبح شام کی, اور واضح طور پر پتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے اس سے بچیں. ہاں جی, اور ایک جو ہے مجھے اس دور کے لحاظ سے بہت افسوس ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیت ہو کر, داڑیاں رکھ کر, شادیاں ہو کر, حج عمرے کر کے ساتھی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پر میں گوں کھاتا ہوں, کہ کمپیوٹر پر میں گوں کھاتا ہوں, فاش جو اس پہ نظارے ہوتے ہیں اس کو دیکھتا ہوں. تو اب کیا ہو, داڑھی اس نے رکھ لی, شادی اس نے کر لی, حج اس نے کر لیا, عمرہ اس نے کر لیا, اس کے بعد گوں کھا رہا ہے, تو اس کا کیا ہوا جی؟ اس کا اب آدمی خود گوں کھا رہا ہو تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا تو کوئی وظائف نہیں ہے کہ اس سے آدمی سے یہ جو ہے تو یہ بات چھوٹ جائے گی, اس کا تو کوئی علاج نہیں, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اور ہمارے کالج کی ایک لڑکی اور اس کی ماں دونوں آ گئے تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں, لڑکا شادی نہیں کرنا. میں کہا اچھا خبر ہے ماما خبر کے. میں نے کہا ایسا معیار گرا کہ اس بات کو ماں کے سامنے اور جن لوگوں کے خلاف کوئی دینی بات نہیں سمجھ کر آ رہے ہیں تو باپ دادے کی حیثیت ہوتی ہے اسے. اور کیوں کہ حیا اور شرم کے جو معیار تھا وہ گر گیا, حیا شرم کا جو معیار تھا وہ گر گیا. تو اب یہ کیوں گرا؟ اس لیے گرا کہ تو نے گھر میں نہیں ہل منکر نہیں کیا نا, گھر میں نہیں ہل منکر نہیں کیا, دنیا کا نقصان کیا ہے, پرچے میں فیل ہوا ہے بچہ, اس نے گاڑی کا حادثہ کیا ہے, اس نے جائے تو اور کوئی پانی کی طرح مشین سے چلاتے ہوئے احتیاطی کی اور خراب ہوئی, اس پر گالیاں بھی دی ہیں, اس کو بے عزت بھی کیا ہے, اس کو ٹھوڑا بھی مارا ہے, لیکن تو نے اس کو بے حرمی پر تو کچھ بھی نہیں کہا, جس سے کہ یہ تیرے ہاتھ سے نئی نسل نکل رہی ہے نا. اور یہ اتنا تو صرف اتنی بات نہیں ہے نا, یہ تو وہاں تک نکل جائے گی کہ تجھے اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالا جائے گا نا, جو پاکستان میں بن رہا ہے نا, بوڑھوں کی جگہ پر ڈالا جائے گا جہاں رات کے وقت تجھے درد ہوگا, تکلیف ہوگی, تو آیا ہے کرے گا, وہ تنخواہ دار لوگوں سے نہیں اٹھتا ہے نا. اور تو جب اٹھ کر جائے گا کبھی آئر کی جگہ کی طرف جائے گا, راستے میں تو گرے گا, وہیں ٹٹی ہوتی شاپ تیرا نکلے گا, اور سخت سردی کی رات میں اسی جگہ تو لت پت پڑا ہوا ہوگا نا. یہ تو ان چیزوں کے نتائج نہیں ہیں جن کو یوروپ میں دیکھ کے آیا ہوا ہوں. تو یہ کیا بات تھی کہ بر وقت نہیں علم کا تو نے نہیں کیا ہے, اس کے نتائج ہوں گے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے, یہ باہر کے لوگوں کے گلے کی بات نہیں ہے, یہ تو جو میرے پاس آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہو یہ آپ سے میں گلا کر رہا ہوں. تو میرے بھائی صبر کر, صبر کر, تھوڑا سی زندگی وقت کا وقت ہے, تھوڑا سا صبر کرنا ہے, پھر آرام ہی آرام ہے, رات ہی رات ہے. اور پھر اللہ کا احسان ہے کہ جو دینی زندگی ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنَ مِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَمُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. مرد و عورتوں میں سے جو کوئی نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی, فَلَنُحْيِيَنَّهُ فِي لَام وَنُحْيِيَنَّهُ نون ثقیلا جی, تو گویا یہ اس کا معنی کریں گے فی بھی تاکید کے لیے وزلہ صاحب ہاں جی, اور لام بھی تاکید کے لیے, اور نوحیینہو بھی تاکید کے لیے, تین تاکید ہیں جی. اور مظاہرے کا صغیر زیادہ مطلب ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ جاری حال استقبال مجدہ زمانہ مستقبل کے لیے اس کو. یہ عربی تو بہت عجیب زبان ہے, اس کا ترجمہ دوسری زبان کر ہی نہیں سکتی ہے. اس کو دائمی فلاں یہ کہ ایک لفظ کا ترجمہ میں کہا ہم اس کو دائمی پاکیزہ زندگی ضرور بے ضرور ہم دے کر چھوڑیں گے. اتنے الفاظ جب ساتھ بولے جائے نا فلاں یہ کا ترجمہ, اس کو ہم دائمی پاکیزہ زندگی ضرور بے ضرور دے کر چھوڑیں گے. اور پاکیزہ زندگی جو ہے آخرت کی جنت کی زندگی, قبر کی جو ہے تو رات کی زندگی, اور دنیا کی عزت کی زندگی, تینوں جگہ پر اس کے اثرات ہیں. کہ اللہ پاک تو مہربان ہے, پہلے سب سے مشکل جگہ کا بندوبست فرماتے ہیں وہ آخرت ہے, وہ جب دوست ہو جائے پھر دوسری مشکل جگہ کا بندوبست فرماتے ہیں جو قبر ہے, اس کا بھی جب ہو جائے پھر تیسری جب جگہ کا جو آسان ہے اس کا بندوبست فرماتے ہیں, کہ دنیا میں راحت والی ہو جاتی ہے. سچ بات ہے دینی زندگی میں صبر تو تھوڑا ہے جی. یہ ہمارے جی صاحب نے فرمایا نا کہ ایمان اور کاروبار اکٹھا, ایمان اور دکان اکٹھے نہیں چلتے جی, کاروبار اکٹھے نہیں چلتے جی. تو سچ بات ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں نا, ہم سب کا یہ حال ہے. اور اس میں وہ معیار قائم کرنے کے لیے دیانت امانت کا تکلیف ہوتی ہے, بہت مشکلات بہت ہوتی ہیں, فاقے بھی آ سکتے ہیں آپ پر, تندرستی بھی آ سکتی ہے آپ پر, لیکن تھوڑا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ایسی برکت دیتا ہے کہ آدمی یہ نہیں اس کی نسلیں کھاتی ہیں, کہ کوئی بزرگ نے سنا ہے, کوئی حوالہ بھی آپ میں سے کوئی نکال لے گا کہ 13 پشتوں تک تو دنیا کی برکت جاتی ہے, 13 پشتیں آسودہ دنیا کی زندگی گزارتی ہیں, اور 3 پشتوں تک کتنے فرق وجور میں ان کی اولاد پڑتی ہو, آخر ایسے حالات بنتے ہیں کہ خاتمہ ملیمان ہوتا ہے. گدی ہمارے علاقے میں مجھے بتایا کہ پرانے پیر صاحب کے بیٹے کا حج پر جاتے ہوئے حادثہ ہوا اور گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی, اس کی وفات ہو گئی. تو میں نے کہا یہی وہ خاتمہ بالخیر نا, جو کچھ بھی کرتا رہا آخر میں اللہ نے خاتمہ بالخیر کے حالات بنائے, کہ خود مجاہدہ کر کے حاصل نہیں کیا, جبری مجاہدہ کرا کے دے دیا گیا. 3 پشتوں تک جو ہے تو وہ خاتمہ بالخیر, اور 13 پشتوں تک جو ہے دنیا کی آسودہ زندگی چلتی ہے. میرا کیس تھا اور میں ایک وکیل کے پاس کیا, باشرہ سفید ریش آدمی تھا, عمر بھی کوئی 75 سال کے قریب تھی. تو اس کے پاس گیا, میں نے اپنے کیس کی فائل اس کو دی, اور اس نے خیر ناگواری سے فائل اس سے اٹھا دیا, کیا ہے کیس تمہارا, ادھر تو پڑھ رہا ہے, تو تم کیا کرنا چاہتے ہو اس کیس میں, تمہارا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا چوتھی بات اگر اس نے کی نا تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ فائل مجھے دو, اور تم اکیلے وکیل نہیں ہو, بہت سے وکیل ہیں. میں جاتا تو اتنی دیر میں اس نے آدھی فائل پڑھ لی, جب آدھی فائل اسے پڑھ لی تو اس نے اپنے منشی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو جوس راوڑ. تو اس نے جوس لے کر آیا, تو اس کے بعد اس نے کہا بس کیش میں نے لے لیا اور میں کروں گا, فکر نہ کرے. پیسے کتنے جی؟ انہوں نے کہا پیسے میرے 4000 روپے فیس. میں نے کہا یا اللہ, وہ ہائی کورٹ کا جو میرا کیس تھا اس کے وکیل نے تو 13000 روپے لیے تھے, اور وہ وکیل پھر اتنا ماشاء اللہ تھا قابل تھا, اس کو کیس میں نے لکھ کر دیا تھا. ہاں جی, اس نے بولتا عدالتی الفاظ اوپر تیجے کر کے کیا تھا, تو اس کو تو لکھ کر میں نے دیا تھا, اور حاجی صاحب کی جگہ شاید پڑھنا ہی میں نے ہوگا پھر عدالت میں. خیر اس نے کہا بیٹھے, میں آپ کے ذرا آپ کے کیس کا ڈھانچہ کر کے دے دیتا ہوں, پھر اس کو ہم داخل کرتے ہیں. تو اس نے ایک پیراگراف لکھا, ایک پیراگراف جب اس نے لکھا تو اس کو میں نے دیکھا تو حیرت ہوئی اس کی لکھائی کو دیکھ کر, اس کی فریم کو, اس کے الفاظ, اس کا مضمون کو دیکھ کر. تو میں نے کہا یہ بس آپ کی 4000 فیس ہوتی ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ فیس اتنی ہی ہوتی ہے, وہ دا لکھان دی کہ نا دا پیسوں آندرا نہیں, یہ زیادہ پیسے لے کر اپنا لوب جمانا چاہتے ہیں کہ میں وکیل ہوں, مطلب فیس اتنی ہی ہوتی ہے. خیر پھر اس نے بات چیت اس کی شروع ہوگی, اس نے کہا کہ میں نے سابق وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان کے شاگرد کے طور پر وقار شروع کیے, اور کے ساتھ میں نے کام کیا. اب اس طرح ہوا کہ جب وہ کیس میرا آخری مرحلے میں ہو گیا تو ایک وکیل صاحب آ گیا, اسلامی کالج میں کہیں اکٹھا پڑا ہوا تھا, مجھے تو یاد نہیں تھا, وہ تو میں یاد تھا. اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب دا وکیل کے ذرائع کرنا آخر بڑھا سڑے ہوگا خبر نہیں شکو رہے استاد کہہ نہ سکی, تو وہ تو تمہارا وکیل تو بوڑھا آدمی ہے, بول نہیں سکتا ہے, تمہارے کیس کا کیا ہوگا, تو مجھے پریشان کر رہا ہے آدمی. تو وہ کہتا ہے مجھے ساتھ کرو کہ میں بولتا ہوں, مطلب صحت میری آزاد میری ہے. تو ایسے میں نے کل پہ غور کیا تو خیال آیا کہ کوئی ضرورت نہیں ایسی تمہیں پریشان کر رہا. تو اسے تو میں نے جان چھڑائی ہے. وہ یہ جو ٹکبار وکیل ہوتا ہے نا, تو اس کی کوئی بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا مل جائے جس میں کچھ پیسے ہو جائے, اور واقعی ہے تو یہ محنت کا پیشہ ہے, حلال روزی کا پیشہ ہے. تو جب تک پیشی ہوئی تو میرے مخالف وکیل کو ٹریبیونل نے آدھا گھنٹہ بولنے کا وقت دیا, آدھا گھنٹہ بولا بولا بولا بولا بولا. جب بال کو اس نے ختم کیا تو میرا خیال تھا کہ میرا وکیل بولے گا, تو ممبر نے, وہ ممبر جو تھا ٹریبیونل کا, اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک ایسا آدمی کھڑا ہے, میرے وکیل نے کہا میرے سامنے ایک ایسا آدمی کھڑا ہے جو کبھی غلط کیس میں آتا ہی نہیں ہے. بس یہ جملہ اس نے بولا اور کیس میرا آدمی کھڑا, اس کو ایک لفظ بولنے نہیں. تو وہ نے دل میں کہا کہ اس آدمی نے اپنے شعبے میں اور پیشے میں ایک معیار قائم کیا ہے, اپنی جانبداری کا ایک معیار قائم کیا ہے, تو لہذا اب اس کو جو ہے تو آپ یہ الفاظ بولنا, ان کی انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوا جو منصب الفاظ کو بول رہا ہے, ماں ادا اٹھے گی بیٹھ دیجیے پیسے وہ سارے پڑے لے رہے دے سر من من بٹھے گیا جسے داد ماں وکیل جو رہے نہ 75-80 سال ان کی ایک کر دی. ہاں جی ادا کے سننا کہی خاص ہے تو خدا ٹکی جی کو بولا دے بڑے من من بٹھے گی کہ جو الفاظ اس کے اعزاز میں بولے ہیں ٹریبیونل کے ممبر نے تو پیسے تو سر کھائے اپنا, یہ الفاظ اس الفاظ ہے کہ ایک ایک من پشتوں کا محاورہ ہے کہ ایک ایک من موٹا ہو رہا ہوں میں, اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ایک من موٹا ہو رہا ہوں میں, یہ تو الفاظ ہے کہ من موٹا ہو رہا ہے. تو یہ جانت امانت کا کی ترتیب ہوتی ہے, تکلیف شروع میں ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ پاک مدد فرماتے ہیں, لیکن ہم صبر نہیں کرتے ہیں. کل کا مضمون جو تھا تھوڑا سا اس میں دو چار باتیں رہ گئی تھیں, ایک وہ میں جواب باتیں رہ گئی تھی کہ ایک تو آپ کو بتایا کہ سال کے اندر اندر قاتلین حسین رضی اللہ عنہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے تھے, کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا, اور دوسرا یہ کہ پھر اس واقعے کو بطور سٹنٹ اور بطور ایشو بنا کر سیاسی لوگ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں. بس واقعات کربلا کے واقعات بیان کیے اور لوگوں کو گرم کیا اور ساتھ کھڑا کر لیا اور بس اپنے مختلف دنیاوی مقاصد ان سے حاصل کیا, یہاں تک کہ آخر میں یہودیوں نے کوشش کر کے ان کے لیے عقائد فقہ ساری چیزیں بنا کر ان کو ایک مستقل مذہب بنا دیا, مذہب بنا دیا. اور مذہب اور عقیدہ اور نظریہ جو ہے یہ ہمیشہ اقتدار لے کر چھوڑتا ہے, اس بات کو یاد رکھنا, کوئی مذہب کوئی عقیدہ کوئی نظریہ, یہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے, آئیڈیالوجی نیڈ سائورنٹی, آئیڈیالوجی نیڈ سائورنٹی سورنٹی, نظریہ جو ہے اقتدار عالیہ تک پہنچا کرتا ہے. تو یہود نے کوشش کرتے کرتے کرتے آخر اس عقیدے کی حکومت تیسری صدی میں مصر میں قائم کر لی. فاطمی حکومت جو مصر کی ہے جس کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا ہے, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ جو ہے تو بیت المقدس کی فتح ہے, اور دوسرا کارنامہ فاطمیٹ ڈائنسٹی فاطمیوں کی حکومت کا مصر سے ختم کرنا ہے, اور دوبارہ پھر کوشش کرتے کرتے ایران کی حکومت ان کے ہاتھ پہ آ گئی. ایران کی یہ حکومت کس سن میں آئی ہے کسی کو یاد ہے, مطالعہ کسی کا ہے؟ پچاس تک نہیں تھی, ایرانیوں سے لے لی تھی, چودہ سو پچاس عیسوی میں, 1450 عیسوی کے بعد شروع ہوئے, 1450 عیسوی کے بعد شروع ہوئے ہیں, تو آپ جو ہے تو گویا کہ سمجھیں کہ 400 ان کے 500 سال ہوئے ہیں, 500 سال پہلے سے, کیونکہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب نے قطر میں 72 میں جو نوکریوں کے لیے گئے ہیں نا, تو ان کو 80 سال کے بوڑھوں نے کہا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ ہمارے آبا و اجداد تمہاری طرح تھے, ایسے نہیں تھے جیسے کہ کچھ ہے ہو رہا. تو اس میں اس وقت جو ہے ایران کا یہ حال ہے کہ اس کا بندر زائدان کا علاقہ, بندر عباس کا علاقہ اور ترکمان کا علاقہ 100% سنی ہے, تو اس میں اس کو علاقے کو پسماندہ بھی رکھا ہوا ہے, اور اس میں کچھ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو 100% سنی ہے, باقی ایران میں ایران کی 40% سنی آبادی ہے اور ان کو کوئی حقوق نہیں ملے ہوئے ہیں. تہران میں جمعہ اور عید کی نماز فقط پاکستان ایمبیسی میں ہوتی ہے, کوئی پڑھنا چاہے وہاں آتا ہے, باقی تہران میں کہیں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی. اور جب خمینی کا انقلاب آیا تھا تو لوگوں کا خیال ہوا کہ شاید یہ فراغ دل ہے اور یہ متعصب نہیں ہے, تو ایک اسکول میں عید کی نماز کے لیے لوگ جمع ہوئے, جب جماعت کھڑی ہوئی تو اس پر فائرنگ ہوئی, نماز پڑھنے نہیں دیا گیا. اور ایران کے کاغذات میں مذہب کے دو خانے ہیں, مسلمان اور باقی سارے غیر مسلم ہیں, اس میں جو ہے تو ہندو, سکھ, عیسائی اور بدھ اور اہل تسنن سنی, یعنی پانچ قسم کی اقلیتیں وہاں پر, غیر مسلم اقلیتیں جو ہیں وہ ان کے کاغذات میں لکھی جاتی ہیں, جس میں کہ ہندو, سکھ, عیسائی اور بدھ اور سنی جائے تو یہ اقلیتوں میں لکھے جاتے ہیں. باقاعدہ یہ کاغذات ڈاکٹر فرید صاحب ہمارا وہاں نوکری کر کے آئے ہوئے, اس کا بیان ہے. اسے میں نے کہا کہ اپنے سارے اس کا ایک رداد دکھو کیونکہ تمہارے پاس بہت اہم معلومات ہیں. انہوں نے کہا مجھ سے یہ پوچھنا کہ مسلمان ہستی ہے تسنن, تو میں نے کہا آدمی کیا کہتا ہے کہ مسلمان پیدا ہے کہ اہل تسنن چیز کہ اہل تسنن کیا ہے, تو اس نے کہا وہ سنی جو ہوتے ہیں. اچھا, میں نے کہا کہ مجھے مسلمان نہیں کیا سمجھتا تھا, تو میں نے کہا اہل تسنن لکھو, اہل تسنن لکھو. اور تو 40% آبادی کو پاکستان وہ ملک ہے کہ اس میں ساری اقلیتیں مزے کر نہیں کر رہے, گلشرے اڑا رہے ہیں. پاکستان میں ہندو, سکھ, عیسائی, شیعہ, قادیانی, پرویزی, احمدی, سارے کے سارے جو ہیں یعنی یہ ہے تو گلشرے اڑا رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, مزے لوٹ رہے ہیں. اور پشاور یونیورسٹی کا ایکٹنگ وائس چانسلر بنا تھا قبل ایاز, اس نے علاوہ اوپن میرٹ کے کمپٹیشن کے غیر مسلموں کو ریزرو سیٹیں بھی دے دی, مجھے وائس چانسلر مل جائے. وہ مجھے آدمی نے آ کر کہا, میں نے کہا وائس چانسلر ہے مخ بون ابوری ان شاء اللہ, ابن ابوری ان شاء اللہ, چیزیں دنیا میں یہ مت مسلم دمرہ تمام کا سولو ہے جی, اوپن میرٹ, اوپن میرٹ ورتا دے دے اور ریزرو سیٹ نمبر کرو گے کہ اوپن میرٹ میں اس کو دیا ہوا ہے. جب اوپن میرٹ کا جب اس کسی آدمی کو کمپٹیشن کا دے دیا تو وہ گویا تو ساری سیٹیں اس کو دے دینا ہے جی, کہ ساری سیٹیں اگر لے سکتا ہے اوپن میرٹ کی تو لے لے سکتا. اب اس کے بعد ریزرو سیٹیں بھی اس کو دے رہا ہے تو میں اللہ کی شان, وہ کہتے ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ تو بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے جی؟ کہ اس کو تو انہوں نے وائس چانسلر سلیکشن کمیٹی کا ایک ممبر اس کو بنایا ہے, تو وہ تو گویا سلیکٹڈ ہے ہی ہے. تو میں نے کہا وہ غپلو والا اس کی خبر اکڑے تھا کہ گرو بس. تو اس میں یہ بیٹھے ہوئے سامنے جی تناسب کرنا جزت اللہ ماں انگریشن لے تو لوگ موضوع کرنا مبارک باد آئے گا تو ناس ہوئے گا نا, ناس ہوئے گا نا چاہے تو ملک ہوا تو وہ تو ماترا دے ملک نہ بدلو گنا آج کل تو آؤ گنا بس انگریشن ہونے شروع کرنا ہاں جی. یہ چلتا بھائی فنڈامنٹل سر میں لگے گا مان نمبر خراب ہے کہ فنڈامنٹل سے ہوتا سیٹ میں کرو اترا گلے ہوگا چھتا ہونا اور دے رہا داخل کار کو ہاں جی سبحان اللہ. تو یہ اب اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کافر, ایک ہوتا ہے زندیق. وہ آدمی جس کا عقائد کفر کے ہو چکے ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو تو یہ پھر کافر نہیں ہے, یہ زندیق ہے, یہ اقلیت نہیں ہے, یہ باغی ہے. یہ باغی ہے, یہ اقلیت نہیں ہے. تو اس لیے حکومت کے ذمہ تو وہ فیصلہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہوا ہے, لیکن عوام کے ذمہ جو ہے تو وہ فیصلہ عوام کے ذمہ مشکل نہیں ہے. عوام کے ذمہ, عوام کے ذمہ مکمل بائیکاٹ ہے. اگر باپ کا دینی ہے, پرویزی ہے اور غامدی ہے یعنی اور تشیع ہے اور وہ باپ اس بار گزر رہا تھا گرا ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تو اس کا بیٹا مسلمان ہے, یہ اس کو اٹھا کر اسپتال نہیں لے جا سکتا. پوچھ لو مسئلہ, مفتی صاحبان کا مسئلہ پتہ نہیں ہے, اس وقت بیٹھیں گے تحقیقات کر لیں کتابوں میں جا کر. اور تبلیغ والے جو جوڑ جوڑ کو بیان کرتے رہتے ہیں نا, وہ جوڑ یہاں نہیں ہے. تو جوڑ کرنا چاہتے ہیں 100 بار کر, شریعت نے مقرر نہیں کیا. وہ تیرا اپنا ذاتی ہوگا. کہ انٹرنیشنل ختم نبوت والوں کے ساتھ شبان ختم نبوت والوں کو تو جھگڑا ہی اس بات کا آیا نا, تو انہوں نے کہا کہ تعلقات بنا کر ان لوگوں کو اسلام میں داخل کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ شریعت نے قطع تعلق کر کے ان کے اسلام کے داخل کا دروازہ کھولنے کا کہا ہے, اور تیرے جوڑ سے اتنا ان کا دروازہ نہیں کھلے گا جتنا میرے توڑ سے کھلے گا. تو اس جگہ شریعت نے جوڑ مقرر نہیں کیا, اس جگہ شریعت نے توڑ مقرر کیا ہے. اور اگر تو اشارے سے زیادہ فہم والا ہو گیا ہے امیر صاحب, ہاں جی, تو اشارے سے زیادہ فہم والا ہو گیا ہے, تو بٹ میں تیری مرضی ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اشارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دینا ہے, ہاں جی, ایک شارے ہے ایک شارہ, عین کے ساتھ شارے, ہاں جی, اور شیخ شیخ کے ساتھ شارہ. شیخ شیخ کے ساتھ شارہ کون ہے جی عبداللہ صاحب؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے ہیں, کہ اصل تو ذات الہی شریعت کو دینے والے اشارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ کے زبان میں بارش سے نکلے ہوئے قرآن کے الفاظ عزیز کے الفاظ وہ شریعت ہو گئے, اور شارح جو ہیں وہ ائمہ مجتہدین ہیں, اس کو تو اس کی تشریح کرنے والے ہیں, وہ یہ ہیں, ہاں جی, وہ یہ ہیں. تو اس میں چلیں یہ بات یاد آ گئی, تو یہ دو تین امیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, جب بھی آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی بات تلخ باتیں ان کو میں نے کرنی ہوتی ہیں. جب ہمارا کراچی سے واپسی کا سفر تھا, ہماری جماعت آ رہی تھی, تو وکیلوں کی ہڑتال تھی, بڑی رش تھی گاڑی میں, اب لوگ کھڑے ہیں, تو اس میں وہ ہماری ترتیب ہوتی ہے کہ ایک ایک دو دو آدمی ہو کر بکھر کر بیٹھے, اور ایک ایک دو دو آدمیوں کو متوجہ کر کے دعوت دے. وہ صاحب صاحب جو بخیر بخیر دیا تھا میں نے, دعوت دے رہے تھے, تو ایک جگہ جو ہے تو ساتھی نے ایک وکیل کو بٹھایا اپنے پاس, اور اس کو دعوت دے رہا ہے, وہ آگے سے سوالات کر رہا ہے, تو کوئی ساتھی تھا اس جو گزرا, تو اس نے اس کو کل پروارد ہوا کہ یہ وکیل صاحب جو ہے تو باس کو لمبا کر رہا ہے سیٹ پر بیٹھنے کے لیے, اور اس کا وقت ضائع کر رہا ہے, اس کو فائدہ فیض نہیں ہوگا. وہ ساتھی سادہ لو ہے, اس نے اس کو بٹھائے ہوئے لگے ہوئے اس کے ساتھ لگے ہوئے, تو کہتے میں نے جلدی کی کہ اس کو چلتا کیا, وکیل صاحب کو چلتا کیا تھا, کوئی دوسرا آدمی آئے اس کو بات کریں. تو ساتھی بڑا خفا ہوا کہ اس کو تو جوڑ کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے, توڑ پیدا کر رہا ہے. کہا میں کیا کروں, مجھے اب کشپن معلوم ہو گیا, تو میں وقت ضائع نہیں کر سکتا, اب تمہیں نہیں معلوم ہو رہا, ہماری زیادہ بات ہے. تو ہر جگہ کے لیے شریعت نے جوڑ مقرر نہیں کیا ہے, کسی جگہ شریعت نے توڑ مقرر کیا ہے, اور جہاں توڑ مقرر کیا ہے وہاں توڑ میں فائدہ ہے, وہاں جوڑ میں فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس میں دو اور واقعات آپ کو سنا دوں, یہ بڑے دلچسپ ہیں. اس میں ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ دور دراز قبائلی علاقہ تھا, وہاں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی, تو میں گیا ایک دکان میں, میں نے آدمی سے بات کی, اس نے مجھے بےعزت کیا, پھر بات کرنے کی کوشش کی, پھر اس نے بےعزت کرنے کی کوشش کی, یا اللہ پختو وطن ہے وہ مل مند رہا بھلے, اور سڑے شہر سوڑ منا خبر ہے کہ میں سڑے ماں بےزت کہ میں پٹھانوں کا علاقہ ہے اور میں مہمان آیا ہوا ہوں, اور میں سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا ہوں, گاہک بھی نہیں کھڑے ہیں, خالی میں سے بات کرنا ہے, مجھے بےعزت کر رہا ہے. خیر و کارگزاری مقامی آدمی کو جب میں نے سنائی, اس نے کہا وہ بھنگ چرس کی دکان تھی نا, او میں نے کہا تو اچھی بات تھی, میں نے کہا تو اپنے مسئلے کو سمجھتا تھا کہ اس آدمی کو بےعزت کرنا ہے, میرا فائدہ ہے کہ اس کو تو بدل کرنے میرا فائدہ ہے, ان کے اکرام میں میرا فائدہ نہیں ہے. ایک دفعہ کراچی ہماری تشکیل کے ایک محلے میں تو میں جا پھرا, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ٹانگ پر ٹانگ کے, بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو میں نے دعوت دی, اس نے مدد کرنے کی کوشش کی, پھر دعوت دی, دو تین راؤنڈ میں نے کیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی تو آگے مدد کر رہا ہے, وہ تو ایسے کر رہا ہے کہ وہ اب تو اس لیے جو ہزاروی صاحب کا تھا ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہو تو میں تو یہ مرے میں نہیں تھا, وہ پہ ورتا اور کہاں پکڑے بڑا سوچا ہوتا آپ کو لے لیشم ہوتا نہیں کہ اصلی علاج تو ہے کہ مرد سے اکڑے کو نیچے گراؤ اور پیڑ پر چڑھ کر کودو, وہ تو کر نہیں سکتا کہ میں جماعت میں آیا ہوا ہوں. خیر وہ جب میں آیا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ گندی عورتوں کی جگہ تھی اور وہ دلال بیٹھ ہوا تھا, تو میرے کو اپنے مسئلے کو سمجھتا تھا کہ یہاں پر وہ ہے جو تعلق بننے میں میرا فائدہ نہیں, یہاں ترک تعلق میں فائدہ ہے میں, اس لیے اس نے مجھے مدد کر کے جلدی وہاں سے ہٹایا. تو میں کہ وہ اپنے مسئلے کو سمجھتا تھا, تو اس لیے ایسی گندگی کے لیے شریعت نے ترک تعلق مقرر کیا ہوا ہے اور زندگی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سپاہی صاحب والے بہت شور مچاتے رہتے ہیں, دو حوالے میں نے ایسے نکالے ہیں جو ان کے پورے لٹریچر میں نہیں ہیں, اور ایک حوالہ بہت آسان ہے, حضرت مولانا زکریہ صاحب نے فضائل ذکر میں لکھا ہوا ہے, فضائل کی عام کتاب ہے, مولوی صاحبان تو ایسی کتابوں کو کتاب ہی نہیں سمجھتے. ایک مولوی ایک بڑے بڑے عالم تھے, تبلیغی جماعت میں بہت اونچے مقام پر گئے ہیں, اجتماعات میں بیان کرتے تھے, کہتے ہیں پہلی بار مجھے دعوت دینے کے لیے جب آئے ہیں تو میں نے کہا کہ تمہاری کتاب تو ہماری مرغیوں کو بھی آتی ہے, فضائل کی پورا تو ہماری مرغیوں کو بھی آتی ہے. اس میں لکھا ادھر شیخ نے کہ یہ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جو آیت ہے اس کے آخر میں لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, کہ یہ ترقی صاحب اکرام کو اللہ نے اس لیے دی کہ اس سے کفار جو ہیں ان کو غیظ و غضب ہو. تو اس میں لکھتے ہیں کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس آیت کے تحت میں صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والا بہم الکفار کے زمرے میں آتا ہے, جو گالیاں تو, تو آٹھ عقائد کو تو سب مانتے ہیں نا, کہا کٹا آٹھ گدے جو سیاح کیا کہ وہ کافر ہے, امام مالک کا یہ فتویٰ کہ گالیاں دینے والے بھی کافر ہے, اگر اس کو آٹھ قائد نہ بھی ہوں گالیاں دینے والے. اور شاہد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حشر کی آیت کی تفسیر میں لکھے, کون سی ہے جی, ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دل میں کجی نہ پیدا کر ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان والے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کے لیے دل میں کجی رکھنا اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, یہی الفاظ ہے نا موضوع القرآن میں, یہ الفاظ لکھے ہوئے, یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اور اگر آدمی ہو تو کیا ہو, کافر ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو, تو یہ پھر زندگی کو جاتا ہے, اس بات کو سمجھائیں. تو اس کے ساتھ غمی, شادی, کسی قسم کے کوئی تعلقات, بیمار پرسی کے تعلقات اور کسی قسم کے تعلقات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. مزید تحقیق بھی کر لیں, اہل علم کر لیں, اگر ان کی معلومات ہیں میری باتوں کے خلاف کوئی بات آئے تو اس کے مجھے بھی اطلاع کرنا کہ میں اپنی غلطی کو درست کر لوں, ٹھیک ہے جی. اور یہ سچ بات ہے کہ وہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو زندگی والے نے بات کی, میں تو فارغ التحصیل عالم ہوں, میں نے پورا دورانیہ تعلیم میں اس بات کو نہیں سنا ہے. تو میں نے کہا شکر ہے کہ شاہ کشمیری موجود تھا کہ اس نے اس بات کو اس وقت بیان کر کے تاریخ ختم نبوت بنا لی, اگر خدا نخواستہ اگر یہ کارنامہ اس وقت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا ہوتا تو اس وقت تو قادیانیوں کے حکومت قادیانیوں کے ہاتھ میں ہوتی اور ان کا ٹھڈے تجھے لگ رہے ہوتے. خدا نخواستہ کافر کو اقتدار مل جائے تو یہ مزے دیکھ رہے. اس وقت معاشرہ تھا آخری اسپین کا, کرناتا کا معاشرہ تھا, کرناتا کا معاشرہ جو تھا تو اس میں کمانڈر ان چیف نے کہا بادشاہ کو کہ ہتھیار نہ ڈالو اور حکومت ان کو نہ دو, ذرا صبر کرو, ہمت کرو, ہم لڑتے ہیں اور ہم نہیں جائے گا ہم سے. اور کہا نہیں نہیں بہت کچھ تو ہو جائے گا دیکھیں نا جی, کیونکہ شطرنج کا عادی تھا بیچارہ, شطرنج کھیلتے کھیلتے اس کی شخصیت نفسیاتی لحاظ سے ختم تھی, شطرنج کا آدمی آخر میں نفسیاتی لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے, یہاں تک ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی دوسرے کے پاس جائے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے, نو نو دس دس گھنٹے بغیر پیشاب کیے ہوئے بازی لگا رہا جو آدمی, تو اس کا مسانہ, اس کا پراسٹیٹ اور اس کے سارے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہے بہت کچھ تو خون کا, اور دیکھو نا بھائی ساری حکومت کی تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں اور مزے ہی اقلیت کر رہی ہے. اب اتنی بات ہو جائے گی کہ حکومت کی ساری تکلیفیں تو یہ اٹھائیں گے اور آرام سے ہم بیٹھے رہیں گے, اس نے کمانڈر چیف کی بات نہیں مانی, اور کمانڈر چیف بھی نائل تھا, یہی تو موقع ہوتا ہے جب آگے بڑھ کر اظہار پر قبضہ کرنا ہوتا ہے اور ایسے دلے کو ٹھوڑا مار کر گرانا ہوتا ہے. اس سے نہ ہو سکا, یہاں تک کہ جب انہوں نے ملک لیا اور پہلا کام انہوں نے کیا کہ سب کو جمع کر کے اور جہاز میں بٹھا کر ملک مدر کیا, وہ جہاز کو ڈبویا گیا جی, وقار صاحب اس جہاز کو سمندر میں ڈبویا گیا. یہ 1 اپریل کا واقعہ تھا جب انہوں نے کہا کہ ان کو جمع کرو, اپریل پھول ان کو مناؤ, جمع کرو کہ تمہیں ہم باعزت تمہارے اسلامی ملک میں بھیج رہے ہیں, اور ان کو جو ہے ڈبویا گیا. کابر کے پاس جب اظہار آئے تو پھر وہ یہ کرتا ہے, پھر وہ یہ کرتا ہے اور مسلم لیگ پہلے تو کریم آغا خان کے ذریعے برطانیہ نے منائی کہ آغا خانی اسٹیٹ ہو, پھر جو ہے تو وہ نہیں چل سکا, اس کو قبولیت نہیں ہوئی ہے, پھر لگا اس کے کلکتہ کے نوابوں کو وقار الملک, سلیم الملک, وقار الملک اور محسن الملک اور سلیم اللہ خان, ان تینوں کو جو ہے تو لا کر مسلم لیگ کو دیا ہے. وہ بھی جو ہے تو نہیں چل سکے, جب اندازہ وکیل بھی نہیں چل سکے, تو پھر جو ہے تو آکسفورڈ کیمبرج کے طلباء کو لایا گیا, لیاقت علی خان, محمد علی جناح, ان لوگوں کو لایا گیا اور ان سے انگریزوں کی تسلی تھی کہ یہ بس ہمارے نمائندے ہو گئے اور کام کر لیں گے. اور جس وقت یہ حضرات جو تھے حضرت تھانوی نے مطلع سے متاثر ہو کر علماء دیوبند کے ہاتھ میں آ گئے, تو انہوں نے کہا مسلم لیگ میں الیکشن ہونا چاہیے. مسلم لیگ کا الیکشن نہیں ہوا, اب ساری عمر کے لیے محمد علی جناح صدر تو نہیں ہوگا, تو محمد علی جناح کے مقابلے کے لیے سر ظفر اللہ خان کو کھڑا کیا گیا. یہ واقعہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں, سالے میں نے دے دیا ہے اور یہ بہت کم لوگوں کی معلومات میں ہوگا, مدارس والے بیچارے تو ان چیزوں کے حساب سے پیدل ہوتے ہیں, ان کو تو کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی. مولانا عرض محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ثانوی کے خلفاء میں سے تھے, مریدوں میں سے تھے, اور کوئٹہ امروز مولانا عرض محمد عین رے زواد عرض محمد کوئٹہ کا بروری روڈ کا دارالعلوم انہوں نے بنایا ہے, چلایا ہے, اور پہلا تبلیغی مرکز بھی اسی میں تھا, بروری روڈ پر تھا. وہ کہتے ہیں قائد اعظم گورنر جنرل بننے کے بعد جب آئے کوئٹہ آئے تو میں ملنے کے لیے گیا اور میں ان سے میں نے کہا کہ میں آپ کے گورنر جنرل ہونے کی وجہ سے آپ سے ملنے کے لیے نہیں آیا, ہمارے قبائل میں مہمان کا اعزاز دیا جاتا ہے تو میں مہمان کے اعزاز کی خاطر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, اور میں وہ حضرت محمد ہوں تو مجھے ساتھ لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے طوفانی دورہ کیا تھا تمہارے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مدنی پاکستان کا مخالف تھا, کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے لیے طوفانی دورہ کیا تھا کہ تمہارے مقابلے میں سر ظفر اللہ کا جنی صدر نہ بن جائے مسلم لیگ کا. تو کہتے وہ اس طریقے سے بڑا خوش ہوا, اردو نہیں بول سکتا, تھینک یو اس نے کہا. پھر جو ہے تو اس نے اٹھا, کہتے میرے ساتھ مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر دروازے تک آیا, اور اس نے کہا آپ کے اور میرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے نجی مجلس رکھی جائے, اس کو اخباری کو پریس میں نہ دیا جائے, کہ تو ان کی زندگی کے دوران پورے انہوں نے اس وعدے کو نبھایا ہے, زندگی کے بعد پھر اس کو پریس میں دیا ہے, بلکہ اس سمجھے آپ کے پریس میں ابھی آئے ہیں جب کہ قاضی عبدالکریم صاحب کی وفات ہوئی ہے, تو ان کے حالات میں یہ واقعہ بھی بیان ہو گیا ہے. الحمد للہ رب العالمین, آپ المتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین, یا اول الاولین یا آخر الاخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راحم البساکین, یا ارحم الراحمین, یا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ ہمارے سانے کو یہاں بیٹھنے اٹھنے کو جتنے ساری تکلیف کر کے آئے, خدمت کی یہاں مالی جانی لحاظ سے ہمارے ساتھیوں کی خدمت کی, یا اللہ سب کے عالم کو قبول فرما, ہمارے حضر خان صاحب کے عالم کو قبول فرما, یا اللہ سارے ساتھیوں کے آنے کا قبول فرما, سب کو دنیا آخر کی, یا اللہ میرے دادا رحمت سے نواز صاحب کی مشکلات کو آسان فرما, جن دلی مرادوں کو لے کر آئے ہوئے یا اللہ کسی کو محروم واپس نہ فرما, سب کی دلی مرادوں کو یا اللہ پورا فرما, اور صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد ماری صاحب. اگلا اجتماع ان شاء اللہ لدھواڑ میں ہوگا, کون سی تاریخ ہے جی؟ 28 تاریخ کو ہوگا, اور